uur, door Almegens met het NOS-journaal. 13 van de 15 partijen in de Tweede Kamer vragen in een gezamenlijke verklaring op te staan tegen jodenhaat. De partijen zeggen met afschuw te zien dat jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen veilig en vrij moet kunnen samenkomen. Alleen DENK en Forum voor Democratie hebben de verklaring niet ondertekend. De 13 partijen die dat wel deden verwijzen naar het optreden van Lenny Koer dat afgelopen weekend werd verstoord door pro-Palestijnse activisten. Vanmiddag riep de Tweede Kamer het kabinet al op zich krachtig uit te spreken tegen het toenemende antisemitisme. Een wet om discriminatie bij sollicitaties tegen te gaan is gesneuveld in de Eerste Kamer. De meerderheid van de senatoren betwijfelt of de wet die sollicitaties objectiever moest maken wel zou werken. Kandidaten zouden meer moeten worden beoordeeld op competenties en niet op de vraag of er wel een klik is. Eerder werd de wet in de Tweede Kamer nog met een ruime meerderheid aangenomen. Minister Van Gennep had de tekst na kritische geluiden uit de Eerste Kamer al wat afgezwakt. Desondanks werd de wet verworpen. Van Gennep spreekt van een gemiste kans. De Amerikaanse overheid zal de herstelwerkzaamheden betalen voor de ingestorte brug in Baltimore. Dat heeft president Biden gezegd. Hij zei ook een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk niet af te wachten, maar zo snel mogelijk met het herstel te willen beginnen. De brug van 2,5 kilometer stortte vannacht in nadat een schip tegen een pijler was gevaren. Er worden nog mensen vermist. De Europese ministers van Landbouw hebben ingestemd met een versoepeling van de milieueisen voor boeren. Volgens de huidige regels moeten boeren 4% van hun akkers braak laten liggen en moeten ze gewassen wisselen. Beide eisen vervallen. Ook komt er minder controle op milieumaatregelen. Het Europees Parlement moet er eind april ook nog mee instemmen. Pieter Derks verzorgt dit jaar de oudejaarsconferentie. Het is voor het eerst dat de cabaretier de eindejaarsvoorstelling maakt. In het tv-programma Sofie en Jeroen zei Derks dat het voor hem een droom is die uitkomt. In 2013 maakte hij al een oudejaarsconferentie die hij voorlas op NPO Radio 1. In de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal komende zomer heeft het Nederlands elftal vanavond de oefeninterland tegen Duitsland verloren met 2-1. Joey Veerman opende de score in Frankfurt in de vierde minuut. Niet veel later maakte Mittelstadt de gelijkmaker. De winnende goal werd in de 86e minuut ingekopt door Füllkrug. Eerder vanavond wist Georgië zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor het EK door na strafschoppen te winnen van Griekenland. Het weer in het zuiden en westen vannacht wat regen. In het noordoosten blijft het droog. Morgen op veel plaatsen bewolkt. In het oosten mogelijk wat lichte regen. Alleen in het westen kan 's middags nog af en toe de zon doorbreken. En het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Op 19 en 21 april speelt het Residentieorkest liederen vol liefdesverdriet van Mahler en de romantische symfonie van Frank. Een avond vol hartzeer, onweerstaanbare melodieën en verlangen. Kaarten via residentieorkest.nl. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er is net een boek uit over verkeersboetes. Wilma Borgman vertelt er zo over. Ik heb zelf een bijzondere verhouding met een flitspaal hier om de hoek in Hilversum. Hoe vaak ben ik niet van het oog weggereden? Klaar met het werk, uitblazen, even ongecontroleerd gas geven en ja hoor, flits. Weer een knipoog van mijn flitspaal. Een vriendelijk verzoek, lieve paal. Hou op met dat geflirt en ga gewoon voor 12 slapen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Mark Rutte in China klinkt als een jongensboek, maar er ligt een volwassen en volle agenda op tafel. Zoals een gesprek tussen onze demissionair premier en president Xi. In de documentaire Als ik mijn ogen sluit laat Pieter van Huistee 13 vrouwen aan het woord over hun ervaringen in Jappenkamp. Volgende week gaat een heilig mensenbordje uit Lourdes op tournee door Nederland en Wilma Borgman bericht vanuit Den Haag over dat boek De Boetefabriek. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 26 maart. Yo, someone crashed into the fucking Bay Bridge. The bridge is gone. You've seen this thing your entire life, and then one day you go outside and it's not there. What the fuck? It was gone. The whole bridge was just like, there was nothing there. Mensen in Baltimore in Amerika kunnen het nog amper geloven. De stalen brug daar stort ineen als een kaartenhuis. It's like a house of cards. You hit it in the perfect spot and it's gone. Het ging mis toen een vrachtschip tegen een van de pijlers aanbotste. Mijn buurtbewoners begon alles te trillen. We were awakened with what appeared to be an earthquake. The building has shook so severely. Het lijkt te gaan om een ongeluk, geen aanslag. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Meerdere mensen zijn nog vermist. Dan naar Brussel, daar lieten boeren weer van zich horen. En het bleef niet alleen bij die toeterende trekkers. De boeren stichtten brandjes, gooiden met mest en staken vuurwerk af. Boeren willen minder strenge landbouwregels, maar dat kun je ook op een andere manier duidelijk maken, vindt minister Adema. Iedereen mag protesteren en doet het op een nette manier. Doet het op een manier waarmee je sympathie opwekt en waarmee je draagvlak opwekt. Bedoel het niet op deze manier. Toch krijgen de boeren uiteindelijk hun zin. De landbouwministers willen de regels gaan versoepelen. Er zijn steeds meer daklozen, zegt het CBS. Vorig jaar waren het er ruim 30.000. Sommigen hebben een tent in het bos of park, parkeergarages, kraakpand. Al dus het leger des Heils, dat wil dat de overheid meer doet. Ik denk echt dat er meer opvang nodig is, maar niet alleen een inloop overdag. Ook wel echt bedden en begeleiding om tot een perspectief te komen. Tot slot naar zanger René Karst. Die gaat ook liedjes uitbrengen bij onze oosterburen. Even kijken, kan dit wel een beetje, dat Duits? Mijn Duits is, ja, ik kan niet zeggen fabelhaft, maar het gaat goed, ja. Mocht u Karst trouwens niet kennen, dit is een van zijn platen. Dat interesseert me echt geen ene reet. Dat interesseert me echt... Kende ik inderdaad nog niet, maar dat nummer werkt volgens hem ook prima in het Duits. Om een voorbeeld te noemen van het liedje van Dat interesseert me echt geen ene reet. Dat wordt dus straks in Duits wordt dat hallo, hallo, dat is mir scheißegal. Karst is zeker niet de eerste Nederlander die Duitse muziek gaat maken. Dat zie je soms trouwens ook omgekeerd met Duitsers die ineens Nederlands gaan zingen. Goedenacht, vrienden. Het is weer de hoogste tijd. Wat ik meer zou willen vragen, kost zeker nog vele dagen. Wie weet waar dat toe leidt. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Klonk ook niet echt geweldig, als ik eerlijk ben. Goed, we gaan naar het strakke geluid van Ewout de Jong, die het over de krant vanmorgen heeft. Onder druk van boeren sneuvelt de ene na de andere groene ambitie van de EU. Dat constateert de Volkskrant. De Europese groene revolutie is tot stilstand gekomen, of zelfs deels teruggedraaid, na massale boerenprotesten door heel Europa. De gevolgen voor klimaat en milieu zijn aanzienlijk, schrijft de krant. En het einde van de contra-revolutie is nog lang niet in zicht. Diverse maatregelen zijn inmiddels weer ingetrokken. Begin vorige maand schrapte de Europese Commissie al de ambitie om het gebruik van pesticiden in 2030 te halveren. De Commissie wilde ook dat in 2040 de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw met 90% zou zijn afgenomen. Maar door alle versoepelingen is ook daar weinig van overgebleven. Trouw heeft de verkiezingen nog eens onder de loep genomen en gekeken wat er gebeurde bij met name GroenLinks-PvdA. Politicoloog Christof Jacobs van het Nationaal Kiezersonderzoek stelt voorop dat de partij behoorlijk heeft gescoord. Beide partijen hebben hun achterban kunnen houden. Bovendien trok de combinatie strategische kiezers weg bij andere partijen. Maar daar houdt het succes wel op. In 2021 zagen de kiezers GroenLinks als de klimaatpartij. De Partij van de Arbeid werd vooral geassocieerd met wonen. En in 2023 zagen de kiezers GroenLinks, Partij van de Arbeid, alleen nog maar als klimaatpartij. De VVD werd toen gezien als de partij voor wonen. De SP voor armoede en wie zich bekommerde om bestaanszekerheid, die ging naar NRC. In de Telegraaf de onvermijdelijke bloemen die het Sint-Pietersplein ook dit jaar weer opfleuren. Tienduizenden kleurige en geurige bloemen zijn onderweg van Lisse naar Rome. De hyacinten, tulpen en gerbera zullen het heilige plein versieren tijdens de hoogmis van Pasen. En ook dit jaar houdt iedereen rekening mee dat dank voor die bloemen bij het Urbi et Orbi niet zal klinken uit de mond van Paus Franciscus. Hij is niet zo'n talenwonder. Waarom zou je als Chinees kiezen voor een studie Nederlands? Die vraag stelt het AD onder andere aan Luca en Tess. Twee studenten van een talenschool in Peking die voor het gemak een Nederlandse roepnaam hebben gekregen. Morgen is een bijzondere dag voor ze, want dan komt de Nederlandse premier Rutte, demissionair natuurlijk, op bezoek. Waarover straks meer. Maar waarom Nederlands studeren? Nou, voor de een is het de politiek. Voorzichtig, want we zijn wel in China. Voor een enkeling is het de keukenhof. En voor sommigen zelfs de stroopwafel. Luca vertelt dat hij op zijn vijfde zijn eerste stroopwafel kreeg. En sindsdien is hij eraan verslaafd. Zo erg zelfs dat hij er gebitsproblemen door kreeg. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I is niet Stevie Wonder, het is Jamie Lydell en hij zong Another Day. Terwijl er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet, trok vandaag in Politiek Den Haag een boekpresentatie de aandacht, die van de boetefabriek, waarin een ambtenaar alarm slaat over het systeem van verkeersboetes, met de waarschuwing dat strenge regelgeving tot misstanden kan leiden die vergelijkbaar zijn met de toeslagenaffaire. Politiek verslaggever Wilma Borgman, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, nu ook literair verslaggever, zullen we maar zeggen. Het klinkt alarmerend. Mensen die vermalen worden door het systeem van verkeersboetes. Wat is er aan de hand? Nou ja, om te beginnen, Wilfried, laten we eens even preciseren waar dit nou over gaat. Want er worden per jaar maar liefst 8,5 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat zijn er per uur, heeft iemand uitgerekend, 1000 maar liefst. En dat levert de staat elk jaar dik 630 miljoen euro op. Dus je zou kunnen zeggen dat de schatkist er geen belang bij heeft, dat wij ons allemaal netjes aan de regels gaan houden. Ja, maar over wat voor boetes gaat het dan? Nou, laten we een voorbeeld nemen. Als je een gehandicapte een klap verkoopt, waar die misschien pijn aan overhoudt, maar geen letsel, dan kost je dat 510 euro. Maar als je op zo'n parkeerplaats gaat staan, dan ben je ongeveer net zoveel kwijt. Dat kost namelijk 490 euro. Telefoon vasthouden kost 420 euro. Dat is niet allemaal meer in onderlinge verhouding. Dat vinden misschien niet alleen veel automobilisten, maar dat vinden ook allerlei gezaghebbende instituten. Bijvoorbeeld de Raad van State, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. De discussie daarover begint hier wel hoger op te lopen. Te meer omdat de verkeersboetes pas ook nog zijn verhoogd, met als gevolg dat er echt wel vragen gesteld worden over de verhouding tussen de ene boete en de andere. En minister Jessicus besloot onlangs nog de verkeersboetes te verhogen. Is de Kamer daarmee akkoord gegaan? Ja, dat was onderdeel van de justitiebegroting. En die begroting heeft de Kamer inderdaad aangenomen. Maar daar komt nu toch wel veel kritiek op, ook uit de Kamer zelf. Omdat ook wel de vraag is, wat is nou eigenlijk het doel van die nog hogere boetes? Maakt het uit voor iemands gedrag of de boete 380 euro is of 420? Wat is het doel? Nou, minister Jessicus die was daar eerder heel eerlijk over. Dat die boetes zo hoog zijn, is ook uit financiële nood. Wij moesten geld vinden in onze begroting, in de periode dat iedereen geld moest vinden. En ik had de keuze, ga ik bezuinigen bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij preventie, bij jongeren, of ga ik het in de boetes stoppen? Dus ik heb daarvoor gekozen. Elk jaar gaan die boetes omhoog en we hebben het nu ietsje hoger gedaan, maar de lijn blijft wel. Zorg gewoon dat je die boete niet krijgt. Ja, dit was demissionair minister Jessicus in september vorig jaar. Zorg gewoon dat je die boetes niet krijgt. Nou goed, dat vinden ze misschien in de Kamer ook een goed idee. Maar over de hoogte van die boetes zijn ze toch niet eens met de minister. Er is een aangenomen Kamermotie om die boetes naar beneden te krijgen. Ze zijn te hoog en bovendien worden ze te agressief geïnt. Dat vindt de Kamer, maar tot nu toe geeft Jessicus aan die druk dus niet toe. En tot welke misstanden kan dit dan gaan leiden? Nou, kijk naar de snelheid en de stappen waarmee die boetes omhoog gaan als je niet betaalt. Eerst wordt die met de helft verhoogd en daarna komt er nog eens 100% bovenop. Dus een bekeuring van 100 euro is na twee keer niet betalen al 250 euro. Als je dan nog niet betaalt of niet kunt betalen, dan komen er echt serieuze maatregelen. Innemen van het rijbewijs of van de auto of van allebei. Daarna kan er beslag gelegd worden op je bankrekening of op je salaris of allebei. En in het uiterste geval kan iemand zelfs in gijzeling worden genomen. Nou, dat gebeurt niet meer sinds 2018, maar het kon wel. Dus het gaat niet alleen over de hoogtes van de boetes, maar het gaat ook over de manier waarop die worden geïncasseerd. Ja, maar minister Jessicus is gewoon heel duidelijk. Ze zegt, ja, Zorg gewoon dat je zo'n boete dan niet krijgt. Dan ben je van dat probleem af. Wat zegt de auteur van dit nieuwe boek daarover? Is het een klokkenluider eigenlijk? Nee, het is geen klokkenluider. Het is een rijksambtenaar die uh-huh. min of meer in haar vrije tijd ontdekte dat dit speelt. En ja, dan kan de minister wel zeggen, zorg dat je zo'n bekeuring niet krijgt. Maar in het boek beschrijft deze ambtenaar, Merel van Rooij heet ze, dat sommige boetes ook gewoon niet terecht zijn. En dan kan iemand er dus gewoon niks aan doen. De overheid heeft lang gehandhaafd op basis van een register waarin gewoon een heleboel fouten stonden. Dus als er een brommertje in stond met een kenteken en je had die al lang naar de stort gebracht, dan stond dat nog steeds in dat register. En dan begon je daar over een aantal jaar gewoon boetes over te ontvangen. 450 euro, die wordt 1350 euro. Dan gaat de deurwaarder nog zijn kosten rekenen. En uiteindelijk loopt dat gewoon in 20.000, 40.000 euro. Is geen uitzondering. Ja, dat is Merel van Rooij, de schrijver van het boek. En zij zegt dat schulden die dus op kunnen lopen tot tienduizenden euro's, dat mensen tot de dag van vandaag daar last van hebben. Ja, Dat is eigenlijk wel een probleem. Zien politici dat ook? Ja, dat zien ze hier ook. En er ligt dus die motie van Denk van het Kamerlid El Abassi om die boetes te verlagen. En ze zetten hier eigenlijk ook vraagtekens bij het hele systeem daarachter. Het systeem waarop die boetes worden afgehandeld, dat gebeurt namelijk administratief en automatisch. Er komt geen rechter aan te pas. Als je een verkeersboete hebt begaan, dan kom je in een soort machine terecht waar je nauwelijks nog uit kunt, zegt bijvoorbeeld Michiel van Nispen van de SP. En dat systeem was ooit bedoeld om de werklast voor justitie en politie te verminderen, maar het is volgens hem nogal uit de hand gelopen. Luister maar even naar El Abassi van Denk, van die motie, en om te beginnen Michiel van Nispen van de SP. Je moet altijd blijven kijken naar de gevolgen van het beleid die dat heeft op mensen. En die automatische wijze van een doordenderende overheid, dat een eenvoudige verkeersboete totaal uit de hand loopt, 3 keer over de kop gaat en mensen in het verleden zelfs gegijzeld zijn geweest, dus in de gevangenis zijn gezet omdat ze hun boetes niet hadden betaald. Ja, dat gaat echt 7 stappen te ver. En daar moet wat mij betreft eigenlijk de minister nog steeds verantwoording voor afleggen. Het is weer een groep die er wat zwakker in zit natuurlijk. Hè, die wat meer moeite heeft om voor zichzelf op te komen. Ik had net ook al aangegeven dat mensen met een dikker portemonnee, dat die makkelijk zo'n boete kunnen betalen. Dus het raakt ook hier inderdaad de zwakkeren in de samenleving. Dus ik, wat mij betreft is het inderdaad zeker wel te vergelijken met de toeslagenaffaire. Het is volstrekt doorgeslagen beleid waar eigenlijk nog nooit verantwoording over is afgelegd. Dat zal wat mij betreft moeten gebeuren. En ook, wat kunnen we nog leren? Die aanmaningen bijvoorbeeld, die zijn nog steeds net zo hoog, brengen nog steeds mensen in ernstige problemen. Wat dat betreft zijn er echt nog lessen te trekken. Ja, dat zegt het Kamerlid van Nispen van de SP. En daarvoor hoorde je El Abassi van Denk. Ja, en een nieuw sociaal contract van Piet Omtzigt is ooit opgericht om juist na de toeslagenaffaire te zorgen voor wat beter bestuur. Hè? Hoe reageren zij op deze zorgen? Ja, ook daar zetten ze grote vraagtekens bij hoe dit allemaal gaat. Inderdaad, de hoogte van de boetes, de redenering erachter ook. En wat ze ook dwars zit daar, is dat de minister Jezogus die aangenomen Kamermotie naast zich neerlegt. Dat zegt mij dat ze het staatsrecht niet helemaal goed begrepen heeft. Vandaar ook dat we nu Kamervragen gaan stellen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat moties, als die aangenomen zijn, dat die uitgevoerd gaan worden. En als er redenen zijn waarom dat niet zou kunnen, ja, dan verwachten we ook wel steekhoudende redenen waarom dat zou zijn. En dat iemand met alternatieven komt. En dat gebeurt allemaal niet. Want de redenering van de minister, ja, jammer, ik heb dat geld gewoon nodig, die is niet plausibel? Nou, die past niet bij het doel. He, want het blijft natuurlijk, je legt een boete op juist om die gedragsverandering te bereiken, niet om de staatskas te spekken. En dat is wat nu eigenlijk wel gebeurt. Valt dit volgens NRC onder de noemer goed bestuur? Nou, goed bestuur is voor het nieuw sociaal contract echt heel erg belangrijk. En dan start het met de mens. Dus dat je eerst kijkt van wat helpt nu om die gedragsverandering te bereiken. En dan kijken naar de regels en de organisatie. En wat we nu dus zien is dat het andersom plaatsvindt. Vanuit organisatieperspectief van ik moet mijn begroting dichten. Dus die boetes gaan omhoog. Ja, dat is geen goed bestuur. Ja, Sandra Palme van NRC. De minister moet aan de bak, dus die moet dat systeem tegen het licht houden en de tarieven laten dalen. En dat willen 3 van de 4 partijen die nu aan het formeren zijn. Want BBB en PVV die hebben hun steun gegeven aan die Kamermotie. Nou, je hoort het Palme zeggen. Morgen gaat er een lange lijst met vragen naar minister Jezogus. En over een paar weken dan volgt er een debat, Wilfried. Ja, dankjewel Wilma Borgman. I'm Blondie met Denise. Vandaag en morgen is demissionair premier Mark Rutte in China. Om het te hebben over handel en wereldpolitiek. De agenda is bomvol, maar het zwaartepunt ligt op het gesprek dat Rutte morgen heeft met president Xi. Rien Segers is emeritus hoogleraar Aziatische bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En je mag dus verwachten dat hij weet hoe het eraan toe gaat in dit soort gesprekken. Goedenavond, meneer Segers. Goedenavond. Hoe staat het met de relatie tussen China en Nederland eigenlijk, vindt u? Nou, op dit moment kun je eigenlijk zeggen dat het op een dieptepunt beland is, die relatie. En dat het dus dringend behoefte is om die relatie een klein beetje op te krikken. En dat is het doel natuurlijk van het bezoek van demissionair premier Rutte. Om dat een klein beetje voor elkaar te krijgen. Ja, en waarom is het zo bekoeld, die verhouding? Nou ja, dat zit van beide kanten. Kijk, wij vinden dat China eigenlijk moet stoppen met cyberaanvallen. Dat China moet stoppen met schending van mensenrechten. Moet stoppen met spionage. We hadden vorige week die bericht over die container hijskranen waarin chips zouden zitten. Dat overigens niet bewezen is. Wij vinden ook dat China eigenlijk onze bedrijven in China dezelfde mogelijkheden moet geven, dezelfde vrijheid moet geven als de mogelijkheden die de Chinese bedrijven in ons land hebben. Dus ja, dit zijn een paar van de punten die waarschijnlijk wel op die agenda komen. Ja. China van zijn kant heeft natuurlijk ook punten die het graag naar voren zou willen brengen in dat gesprek. Ik denk dat bijvoorbeeld heel belangrijk voor de Chinezen is dat Nederland een meer afstandelijke houding ten opzichte van de Verenigde Staten gaat innemen. Een meer eigen koers gaat varen. En dan doel ik natuurlijk op het bekende probleem van ASML, waarbij de Amerikanen ervoor gezorgd hebben dat er een exportverbod is ten aanzien van de geavanceerde apparatuur die ASML aan een belangrijke klant in China verkoopt. China vindt ook dat we eigenlijk in Nederland een meer realistische visie op China moeten ontwikkelen. En ook oog moeten hebben voor de prestaties van China, die China verricht heeft op het gebied van de economie, technologie, welvaart voor 600 miljoen mensen. Wat China voor elkaar gekregen heeft met de nieuwe zijderoute. En een belangrijk punt voor China is ook dat wij, dat we zeggen in Nederland, maar ook in de Europese Unie, ons niet moeten mengen in wat China beschouwt als puur interne zaken. Ja. Zoals de kwestie van de Oeigoeren, dat vinden ze een Chinese zaak. De kwestie van Taiwan is buitengewoon belangrijk, dat is ook een Chinese zaak. Wij moeten geen kritiek hebben op hun standpunt ten aanzien van de Oekraïne, want dat vinden zij ook een Chinese zaak. En ja, op deze manier is er natuurlijk een soort kloof ontstaan. Dat mag je wel zeggen. Tussen beide landen, ja. Maar vorig jaar mei was toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra toch in China. Had hij de zaak niet even wat glad kunnen strijken dan? Ja, dat was zijn bedoeling ook, maar dat is niet helemaal goed gegaan. Nee. zoals u zich herinnert. Omdat iets te sterk getrommeld is op mensenrechten. Ja. En dat werd eigenlijk een thema gedurende dat onderhoud van uren. En je moet in China de dingen natuurlijk wel op een juiste manier brengen. Dat wil niet zeggen dat je afstand moet nemen van je eigen standpunt. Absoluut niet. Maar het is heel belangrijk in China om op een diplomatieke manier iets naar voren te brengen. En bovendien is het buitengewoon belangrijk om ook respect te tonen, wat ik net zei, voor wat China gepresteerd heeft. Maar als het dan om die mensenrechten gaat, hè, moet je het dan eigenlijk meer op zijn Chinees doen dan op zijn Hollands? Nou, ik denk dat er een middenweg is. Ik denk dat je niet over moet hellen naar de Chinese kant, maar dat je ook niet die assertieve manier moet kiezen die zo kenmerkend is voor onze communicatie. En ook wel voor van premier Rutte. Die heeft ook wel een soort dadendrang altijd. Althans, dat meen ik altijd wel te bespeuren. Nee, absoluut. Daar heeft u volkomen gelijk in. Dus het zou heel verstandig zijn, maar dat weet een ervaren politicus als Rutte ongetwijfeld, dat hij zijn assertiviteit in het vliegtuig achterlaat en dat hij in eerste instantie eens luistert. Dat is toch maar de vraag, maar dan moet hij misschien wel een uur stil zijn. Ja, dat heb ik zelf inderdaad ook meegemaakt. Dan denk je dat je in gesprek gaat met je Chinese partner, dat je vragen kan stellen. Maar nee, je krijgt gewoon een lezing van een uur over je heen. Ja. En dat was het dan. Nee, Oké, dan stel dat je je daaraan houdt, hè, dan is dat uur voor erbij, kun je dan wel met een klein kuchje ertussen beginnen over de mensenrechten? Als je dat op een juiste manier formuleert, en bovendien is dat geen verrassing voor de Chinezen. Dat is grote kritiek die ze op Nederland hebben, dat we altijd en eeuwig over die mensenrechten beginnen. Hetgeen natuurlijk vanuit een Nederlands standpunt voorkomen juist is. Mm-hmm. Maar vanuit een Chinees standpunt wordt dat absoluut niet begrepen, omdat nogmaals, zij beschouwen dit als een inmenging in een binnenlandse aangelegenheid. En daar heb je helemaal niks mee te maken. Nee. En ik krijg wel ook nog te maken met het feit dat de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO aan de deur klopt daar. Ja, kunnen ze daarvan? Dat zou een voordeel kunnen zijn, omdat dat de premier natuurlijk statuur geeft. Maar u weet natuurlijk ook dat hoe in China gedacht wordt over de NAVO, dat is een soort een wapen in handen van hun grootste vijand, en dat is de Verenigde Staten. En daar zijn wij dus lid van. En daar spreekt hij dus met de toekomstige secretaris-generaal, waarschijnlijk. Ja, ja. En hoe kijkt China eigenlijk tegen Nederland aan? Vinden ze ons een belangrijke natie? China weet heel goed dat Nederland voortreffelijke bedrijven heeft. China weet heel goed dat Nederland een voortreffelijk handelsland is en dat wij altijd uit zijn op goede handelscontacten. Bovendien ziet China ons als een belangrijk onderdeel van de Europese Unie. En China wil heel graag zaken doen met de Europese Unie, wil heel graag de banden verder aanknopen met de Europese Unie als een soort tegenwicht tegen de Verenigde Staten, die zij beschouwen als de grote vijand waarmee eigenlijk niet te praten valt. Ja. En ze willen daar ook eigenlijk in principe niet mee praten. Ja. Meneer Segers, wanneer is wat u betreft het bezoek geslaagd? Als de demissionair premier erin zou slagen om die verhouding tussen Nederland en China op een wat hoger plan te tillen, dan is het eigenlijk al geslaagd. En wanneer hij er bovendien in slaagt om een soort persoonlijke band met Xi aan te knopen. Ik dank u wel, meneer Segers. Graag gedaan. Dan ga ik over naar Chris Vobbe, de wedstrijd Wales-Polen. We hebben het over voetbal, is inmiddels beslist. We schakelen even over naar hem. Goedenavond, Chris. Goedenavond, Wilbert. Nou, zeg het maar, welke ploeg gaat er naar het EK en komt dus bij Nederland in de pool? Inderdaad, 16 juni om 3:00 in het Volksparkstadion in Hamburg is Polen de tegenstander van Oranje. Het nam de strafschoppen beter dan Wales, benutten ze alle 5. En die arme Daniel James, de laatste strafschoppennemer van Wales, hij faalde oog in oog met Chesney, de doelman van Polen. En Robert Lewandowski, dat is mooi hoor. 148 duels, 82 doelpunten, 35 jaar, alles gewonnen. Wat er valt te winnen. Hij durfde niet te kijken. En hij staat nu als een kind zo blij te vieren met zijn medespelers en supporters dat Polen naar het EK gaat. Dat is fantastisch, Niels. En hij moet nog wel even rekening mee houden dat hij nu een EK moet spelen tegen Van Dijk. Maak geen schijn van kans. Dankjewel, Chris Wobbe. Dankjewel, Wilfried. There was a child named Bernadette. I heard the story long ago. She saw the Queen of Heaven once and kept the vision in her soul. No one believed what she had seen. No one believed what she heard. To be healed, and mercy, mercy in this world. So many Zo is het. Jennifer Warnes zong Song of Bernadette. En die naam, dat heeft een reden hoor, dat ze nu mocht zingen. Op tweede paasdag is het namelijk zover. Dan begint een stukje bot van de heilige Bernadette aan een tournee door Nederland. In een maand tijd gaat het reliek, zoals het dan heet, naar 14 kerken in alle bisdommen. Ria Doornbus is pastoor van 11 kerken in Salland en lid van het comité dat de komst van het reliek naar Deventer voorbereidt. Goedenavond, Ria. Ja, we hebben het over een zekere Bernadette Soubirous. Ik ken haar niet. Wie is zij? Het is een prachtige meisje vanuit 1844 is ze geboren, ja? 7 januari. Ja? 1858 heeft ze de eerste verschijning mogen ontvangen. Van Maria? Van Maria, ja. In de grot in Lourdes. Ja? 14 jaar, op haar 14e trouwens. Ja? Een meisje wat na de eerste verschijning eigenlijk ook, of na de geboorte eigenlijk ook direct ziek werd. Ja. Haar ouders leefden in armoede. Ze hebben uiteindelijk in het cachot gezeten. Vader werd nog eens een keer weer veroordeeld omdat hij 2 zakken meel had gestolen. Mm-hmm. Dus er was grote armoede in het gezin. Ja. En ook kinderen uit het gezin overleden. Want we waren 9 kinderen, maar er zijn er maar 4 volwassenen geworden. En hoe oud werd zij nou? Ze is 35 jaar geworden, 35 Bernadette. Jaar. Ja. En dan sterft zij en zij dus een aantal keren heeft zij Maria gezien. Hoe zij heeft 18 keer Maria gezien. Ja. En de eerste verschijningen werd telkens de dame. Zij zei telkens van ik heb de dame gezien. Want ja. Bij de 16e verschijning heeft de dame pas de naam gezegd. Wie heeft de naam gezegd? De dame. Bernadette heeft altijd gezien. Ja, ja, maar een dame. Ik zeg Maria. Ja. Maar jij zegt dame. Is dat nou ja, de eerste 16 keer was ze niet bekend. De dame heeft haar naam nooit prijsgegeven. Ja, ja. Hoe werd het trouwens in die tijd? Kijk, tegenwoordig zou je zeggen: ik heb de telefoon aangezet en ik heb geluidsmateriaal of beeldmateriaal. Dat was toen nog niet. Maar waarom werd iemand dan zomaar geloofd daarin? Nou, ze is met een zusje en een vriendinnetje aan het hout aan sprokkelen geweest bij de eerste keer. Ze moest de gaven over, heeft daar toch haar kousen uitgedaan, was al ziekelijk. Eigenlijk werd een van haar vriendinnetjes zei van eigenlijk moet je er niet naar de overkant, maar ze is toch naar de overkant gegaan. En toen is ze eigenlijk ook al een beetje in extase geraakt. Er kwam een windvlaag. En toen gebeurde er al iets. 2 andere meisjes wie bij zich was, die zagen niks. Nee. Maar ze zag wel dat er iets met Bernadette gebeurde. Ja. Dus er zijn toch een soort van getuigen bij geweest in die tijd. Ja, dat wij. Nou vind ik dit een heel mooi romantisch verhaal dat je aan het vertellen bent. Maar ik vind het best wel kil om te horen dat dan een stukje bot van haar gebruikt gaat worden om nu een rondgang door Nederland te maken. Ja, ik vind het niet kil, ik vind hem wel prachtig. Hoe hebben ze dat gedaan eigenlijk dan? Doen ze dan een kist open en halen ze gewoon een stukje bot weg? Nee, ze is op een gegeven moment zalig en heilig verklaard. En voor die zalig heiligverklaring heb je het lichaam nodig. Ze is uiteindelijk naar het klooster gegaan in Nevers, waar ze nu eigenlijk opgebaard ligt. Ja, in de Franse stad. Ja. Ja. En daar heeft ze op het terrein is ze in eerste instantie begraven. En na 30, 50 jaar is ze opgegraven voor de eerste keer. En toen bleek dat het lichaam helemaal goed was. Ja. Tussentijd wat op zich ook een verwijzing zou kunnen zijn dat zij Maria gezien heeft. Ja. Denk, is meestal wel altijd een teken dat er iets gebeurd is met de persoon. Ja. Maar dan nog vind ik het best wel ver gaan dat iemand dan besluit na al die jaren, na decennia, het lichaam open te maken en daar een stukje bot weg te halen. Er is tussentijd een verklaring geweest van een vermoedelijke genezing die aangelinkt werd aan Bernadette. En daarom hebben ze het lichaam ook... Vermoedelijke genezing? Ja. Dat snap ik niet. Van een genezing van wat? Want ze was toch dood, zou ik maar zeggen? Nee, maar genezing van een pelgrim of van iemand die genezen werd. Die zei, ja. Maar goed. En het werd eigenlijk gelinkt aan Bernadette. Ja. Welk stukje bot hebben ze van haar genomen? Een stukje rib. Oké. Okay. Ja, zijn... Hoe groot is dat? Ja, hoe groot is de rib? Ja, maar ik ga ervan uit dat niet de hele rib weg is. Het zal een splintertje zijn. En die komt dus binnenkort vanuit Nevers? Of wat is het? Ja. Deze kant op. Ja, nee, het komt vanuit Lourdes zelf. Of vanuit Lourdes, de Lourdes hebben ze twee schrijnen rondom. Twee relieken van haar. En eentje komt naar Nederland toe. Ja, ja. Zou eigenlijk al plaatsvinden voor de corona. Ja. Toen kwam de corona erin. Ja. Dus ik ben heel blij dat het de aankomt. En wat voor betekenis heeft dat voor jou persoonlijk? Dat zo'n reliek, zo'n stukje bot naar Nederland komt om een rondgang te maken? Nou, als ik kijk naar mezelf, ik ben een bevoorrecht iemand dat ik elk jaar in Lourdes ben. Als het niet één keer is, dan is het wel twee keer. Dus ik moet eerlijk bekennen dat zij mij eigenlijk dichter bij God brengt. Dat is denk ik voor mij wel de grootste betekenis. Kun je daar nog iets meer over uitleggen, hoe je dat dan voelt? Het is ook heel abstract natuurlijk. Ja, als ik het verhaal van haar... maar blijf mijmeren. Ja. Als ik zelf in Lourdes ben. Je hebt daar drie kerken. En als ik dan bovenop sta en kijk naar de grot naar beneden, komen zoveel mensen. Dan denk ik, dan moet hier toch wel wat gebeurd zijn geweest in het verleden. Ja. Is moet heel je vaak verdedigen eigenlijk? Er zijn ook heel veel. Ik ben zelf katholiek opgevoed, dus ik ken wel wat van die verhalen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, dat is allemaal onzin in Lourdes. Nou, ik ga het niet verdedigen. Kijk, geloven is ook geloven. Ja, ja. En geloof je ook dat de komst van de reliek, dat voor jou en voor andere mensen die daar naartoe gaan, want het is in verschillende kerken, neem ik aan te zien, dat die daar ook iets uit kunnen putten? Dat ze daar hoop uit putten? Of zelfs misschien genezing? Als ik in eerste instantie naar mij kijk, ik word er alleen maar steeds blijer en enthousiaster van. Ja. Want? Nou, ik zie ook heel veel mensen die de financiën niet hebben om naar Lourdes toe te gaan, of niet de mogelijkheid in verband met een beperking. En dat ze nu naar Nederland toe komt. Ze komt wat dichterbij. Ja. En mensen hebben soms zo'n verlangen, ten eerste naar dat verhaal. Mm-hmm. Omdat het geloof toch dieper zit dan dat we denken. En ook wel dat stukje hoop op genezing. Maar ik noem het niet meer de genezing. Dat moet je altijd openhouden natuurlijk. Ja. Van als je in een rolstoel zit, van dat je morgen genezen bent, dat je weer kunt lopen. Dat je morgen weer opstaat. Maar veel meer het stukje dat je kracht mag ontvangen. Een psychische vanuit dan lichamelijke, wil je dat zeggen? Ja, dat je de kracht mag ontvangen om het lijden te dragen. Ja. Waar komt de reliek het eerst? In Nederland? Ik zie je hoofd schudden in paniek naar je papieren zoeken. Sorry, bisdom Roermond. Bisdom Roermond. Ja. Oké, en wordt het goed bewaakt? Volgens mij wel, want er zijn wat... Niet een sigarendoosje laten liggen. Er zijn wat protocollen. Nee, het sigarendoosje is iets mooier. Want in onze katholieke kerk hebben we natuurlijk ook de traditie, alles wat belangrijk is, is van goud en zilver. Ja. Ria Doornbus, pastor van de Elf Kerk in Zal. Ik ga je toch wel heel veel plezier wensen bij de komst van dit bijzondere bordje naar Nederland. Ja, en ik hoop echt dat vele mensen enthousiast raken en toch ook eens de kerk binnenlopen. Want er is een site op voor heel Nederland waar de hele tour op staat. Af en toe een kerkje zien kan nooit kwaad. Dat doe ik ook in het buitenland. In Nederland niet meer, als ik eerlijk ben. En ook gewoon een kaarsje opsteken. Binnenlopen, zou ik zeggen. Dankjewel voor je komst, Ria, en goede reis terug. Dank. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Wat een onwerkelijke reis. We gingen samen door de wind. Nu komt de zon ons tegemoet. Zoek naar vertrouwen in de tijd. Stap maar in bij mij. Het jaar was anders dan gedacht. Voelde langer dan voorheen, maar de tijd die tegen. verdonderd door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder waard. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug. Paul de Munnik, Mo en Stap maar in bij mij. Als ik mijn ogen sluit, zo heet de documentaire die filmproducent Pieter van Huijsten heeft gemaakt over het leven in de Jappenkampen. Zijn moeder en oma zaten zelf in zo'n kamp in Nederlands-Indië, maar vertelde er altijd bij leven maar weinig over. En nu laat hij 13 vrouwen hun verhaal doen over die tijd. In het donker kwamen wij het kamp binnen. Heel stil. En mijn moeder zei tegen ons: niet praten. Nou, daar krijg ik kippenval. Dat is heel gek. Kapitein Solmeijer, die was volkomen geschift. Hij was maanziek. Dat was dan een bollebak, hoor. Van nietje niet. Koe, koe, koe. Ja. Tellen tot 3. En dan buigen. Ik kan me nog herinneren dat die vrouwen ineens al op rijen moesten staan. En er kwamen jappen, die gingen dan keuren. En dan verdwenen vrouwen. Ja, Pieter, het verhaal van je moeder eigenlijk niet of nauwelijks kennen en van je oma al helemaal niet, dat betekent dat jij toch op latere leeftijd, mag ik zeggen, van de man tegenover mij, besluit van: het is nu of nooit, moet het nu gaan doen om nog iets te weten te komen? Ja, het kwam eigenlijk meer omdat ik eigenlijk via een lunch erachter kwam. We waren met z'n vijf aan tafel en ik vertelde toevallig over mijn moeder. Ja. Over dat ze in Jappenkamp gezeten hadden. En ze zeiden 4 van de 5 mensen aan tafel. Maar mijn oom ook en mijn oom ook. En toen ging ik 's avonds kijken of er ooit wel eens een film gemaakt was. En toen zag ik dat er nooit een film gemaakt was. Dus het was eerst een journalistieke belangstelling. Gewoon dat ik denk van, hé, hoe kan het nou dat hierover nooit een film gemaakt is? Het antwoord was eigenlijk heel simpel. Er was gewoon heel weinig beeld en ook heel weinig fotomateriaal. Klopt. En dus toen ben ik erin gedoken. En eerst merkte ik dat vooral die vrouwen die ik toen sprak, wat ze ook meegemaakt hebben. Of ze vrouwen van 80, 90 jaar? 90 jaar, 90? 95 jaar. De oudste is zelfs nu 98. Ja. Wat ze ook meegemaakt hebben. De erge dingen, of dat ze toch een beetje doorheen gezuimeld zijn. Dat ze vooral gefrustreerd waren, boos waren, dat er eigenlijk nooit naar hem geluisterd was. Dat was eigenlijk mijn aanvankelijke reden. Ja, dus je wilde ze een stem geven, zal ik maar zeggen. Gewoon een stem geven. Ja. Dan duik je natuurlijk in je eigen geschiedenis en vraag ik mijn zuster van, wat weet jij daarvan? En mijn nichtje. En toen merkte ik eigenlijk dat de kinderen vaak niet zoveel verteld is, maar die kleinkinderen wel. Want mijn nichtje zei, ik sprak altijd met oma Jill over. Ja. Ik zeg, potverdorie, ben ik en alles maar buiten gehouden. Ja. En toen merkte ik dat dat eigenlijk veel meer voorkwam. Dat veel van die ouders, dus die vrouwen die dus in die kamp gezeten hebben als meisje, nu 95 jaar, het niet aan hun kinderen van mijn leeftijd, dus ik ben 67 nu, maar wel aan die kleinkinderen vertellen. Ja, en waarom is dat, denk je? Nou, een vrouw zei gisteren ook weer, nou ja, bij kleinkinderen kan je over geschiedenis vertellen en aan je kinderen moet je vertellen wat je hebt meegemaakt. Ja. Ja. En dat is ook een schaamte. En je wilt het je kinderen niet aandoen. Ja. En nou vertelde ik net dat er weinig beeldmateriaal is. En eigenlijk bestaat de documentaire voor een groot deel uit gesprekken met die 13 vrouwen die in Jappenkamp hebben gezeten. Maar ze komen ook met mappen voor de camera. Ja. En laten dan vooral veel tekeningen zien. Dat wist ik helemaal niet van het bestaan af. Die zijn gewoon in die oorlogstijd in 42, 43 zijn ze heel veel gaan tekenen in die Jappenkampen. Nou, wat is er op die tekeningen te zien? Nou, wat er op die tekeningen te zien is, er zijn soms gewoon hele pijnlijke situaties. Hoe de vrouwen moeten buigen voor de Japanners. En dan zie je echt dat het bijna dagboektekeningetjes zijn. En dat staat er ook onder, buigen. Eindeloos buigen, in regen buigen. Maar het is ook, vrouwen zitten ook te roddelen onderling. En het was voor mij, ging die film ook niet over de geschiedenis, maar meer van hoe zag het eruit? Wat was het dagelijks leven? En dan leverden die tekeningen best wel veel helder. Die tekeningen leven op en dan hoor je een verhaal van, en ze stal brood voor zichzelf, 's nachts. En je hoort dus ook dat groepjes, en het is eigenlijk een soort dagboekjes. Het is bijna dagboekjes van Anne Frank. Ja. Maar dan op tekeningen met teksten erbij. Soms heel cynisch, grappig. Ja, want er is een, ik heb die naam nog opgeschreven. Gonkje heet ze volgens mij. Hè? Ja, die heeft Gonke. Dan de dingen van de moeder uit het kamp. En die, ja, die zegt, ik vond het eigenlijk wel leuke tekeningen. Die heeft het heel vaak over leuk. Hè? Ja. Terwijl, en het is ook lichtvoetig wat er soms getekend is. Maar de achterkant van die pagina in figuurlijke zin is natuurlijk gitzwart. Nou zeker, want zij laat een tekening zien van hoe ze aan het bokkie springen zijn. Ik weet niet of dat zo oude, dat je gebogen staat. En dan spring je eroverheen, dat doe je op schoolpleinen. Maar in feite is wat ze daarover heeft, dat ze gedachten verdrongen heeft. En dat ze allemaal moesten buigen. Dus ze heeft het buigen voor de jappen. Heeft ze omgezet eigenlijk in een soort vriendelijke gedachte voor je. Dat je ermee kan dealen met dat bokje springen. Ja. En dat deed mijn moeder ook. Als ik wel die weinige verhalen die ik hoorde. Zeg ik, maar wat deed je dan? Nou, zegt ze, we gingen elke dag naar de poort met mijn vriendin. En dan ging ik over de poort en dan gingen we weddenschapjes doen. Hoeveel lijken er deze dag weer werden uitgedragen. En al die vertrouwen, die vertellen het met een, ja, met een leuke, een soort lichtheid. Een lichtheid. Ja, terwijl, maar terwijl er ook heel veel zwaard in de docu zit. Nee, maar je vertelt er nu al over in feite. Hoewel het te lichte toon heeft met een zwaar verhaal. Maar vrouwen die nu pas voor het eerst hardop gaan vertellen dat ze verkracht zijn. Hè, ja. Waar een therapie voor nodig was om het bij zichzelf boven te halen. Dat vrouwen die geslagen zijn, noem maar op. Hè. Ja, nou ja, daarom. Ik ging die gesprekken in. En ik zei, ik weet er eigenlijk niks van. Vertelt u maar. Dus het is ook op een camera manier genomen dat ze echt gewoon in de lens kijken alsof ze het jou vertellen. Ja. Is het ook bewust dat in de titel, hè, als ik mijn ogen sluit, heb je ook als truc, zou ik bijna willen zeggen, doe je ogen dicht, denk na en ga dan pas praten? Jazeker. Het is niet het woord. Het is meer, ik doe het zelf ook s'avonds vaak, moet ik even mijn ogen dicht doen om weer de hele dag me te laten passeren. En dan vroeg ik na een half uur, God, zou u uw ogen willen dicht doen? En dat doen ze dan. En ik zeg, nou, telt u nou eens tot 30 in uzelf. En denkt u nou eens terug. En dan stelde ik de vraag, kunt u het gezicht van uw moeder beschrijven? Nou, doet u het nu maar eens thuis. Ja. Denkt u maar eens aan uw moeder die u alweer weken niet gezien heeft. Je laat het je zus ook doen, hè? In de documentaire. Ja. Doe je ogen eens dicht en beschrijf het gezicht van mama eens. Zeker. En op die manier nemen ze langzaam mee dat je echt in het moment in de plek zit. Mm-hmm. En dan vertelt dus iemand ook dat ze misbruikt zijn. Gewoon, één zegt gewoon, ik ben verkracht. Geslagen. Gemarteld, ja. Maar uiteindelijk, en dat is iets geks, er zit zo'n overlevingskracht in die vrouwen. Ik zeg het wel eens, je ziet eigenlijk 16 of 13 stoere dames. Ze komen er toch weer als overwinnaar uit. En dat is een mechanisme, denk ik ook. Dat denk ik ook als je de film ziet. Dat je denkt, jeetje, je weet van dat lelijke leed, heb je mooi leed kunnen maken en kan je ermee je weg vinden. Tegelijkertijd dat gezegd hebbende, ze vertelt ook het aan haar zoon. En een vrouw, Lily, die vertelt het allemaal aan haar zoon. En die zoon zegt op een gegeven moment, nou, maar ik ben zo blij dat je het me vertelt allemaal. Want nu begrijp ik mezelf ook beter. Want natuurlijk. Ja. Dat zou betekenen dat jij met wat je gehoord hebt, wat niet letterlijk over jouw moeder gaat, want je hebt vaak een foto bij je en zeg je, heb je haar nog gezien toen? Dan zeggen ze, joh, ik was met 10.000 andere mensen, dus niet. Maar heb jij ook iets over jezelf geleerd door die documentaire dan? Dat is, ja, zeker. Ben je het nu een beetje. Ja, laat ik het zo zeggen, laat ik het vriendelijk over mezelf zeggen. Ik ben ook iemand met temperament. Ik ben een maker, een producent. Ik wil alles voor elkaar krijgen. Ik wil aan verwachtingen voldoen. Soms zit ik mensen om me heen op te jutten, weet je. Dus staat ook wel eens een vuist op tafel als je geld niet krijgt. Nou, vuist op tafel niet, maar wel op een of andere manier. Dus ik heb een zeker temperament en daar heb ik toen over nagedacht. En van God, waar komt dat vandaan? En ik